usijenge wasiwasi, unyumize. Oh baby, wendo unachanganya, we hasimi chanya. Tena tusijeachana, mimi na we, walokukosa cha kufanya. Kwa Yesu tunavyopendana, nituze kajino na mwanya waogope. Yeah, yeah. Yani baby, mimi naweka konda na change. Tufanye kachaka na baby, wendo unanifaa. Basi baby, kazi letu wasije kubeti, kwa kuongea shilingi manoti, ukanikata. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe. Kontalia, sitavumilia. Kabla ya kuchacha, uniambie ukweli, ili simulie, nisininukie. Uwe moja, niwe mbili, uniwashe pilipili. Ukiambia ngoja, tasubiri, minukeshe. Basi unitege kwa mbigili, na mbege kwa kirikili. Uweweke sina kili, nileweshe. Yemi baby, mimi naweka konda na change. Tufanye kachaka na baby, wendo unanifaa. Basi baby, kazi letu wasije kubeti, kwa kuongea shilingi manoti, ukanikata. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Wewe ndo kiboko yangu.